jamono ndegam jëkkër ji waajale wuñ ko moom soxna si mu gën a am sañ-sañ dem sango ko mu gën a am sañ-sañ dem sango ko mooy aw wadahat baxda mawti daa wax ne fekkee ne léegi góor gi daa faatu laata ñu koy waajal di ko yóbbu rek fekkan soxna si ëmb na ni nga ëmb na xam nga ne kon juróom ëmb mooy nekk jeexu iddaam léegi mu far jur nag su boobaa itam su boobaa itam du tee soxna sa ame sañ-sañ sang jëkkëram jooju wal ahabu la gën a sopp nag naf yoxoo mooy dàqu sang ga intasawajandeem takk na moom góor ga uxtaha mbokkam mu jigéen ba dafa wax ne bu fekkee ne léegi maanaam góor gi soxnaam daa faatu laata ñu ko yóbbu rek ñu daal di koy may rakki mbaa magi ki faatu kim doon takk daal dafa faatu laata ñu ko yóbbu daal di may jëkkër ji ko yoroon mun faatu daal di koy may rakki kooku mbaa magam ñu bari duñ ko def mu ne su boobaa nag léegi li gën mooy moom jëkkër ji mu bañ a sang soxnaam sa faatu ba noppi ka faatu denc guñ ko waaye may nañ ko rakkam mbaa magi kooku kon nag li gën mooy mu bañ a sang kooka aw tasa wajat wala mu séeg moom jigéen ca xayrahoo ku bokkut xayrahoo geneen góor xayrahoo ku dul moom jëkkëram ji waatu mooy safaanu lee rek maanaam fii tey góor a faatu bàyyi fi jigéen jigéen ji fekkan mu ëmb mu daal jur fi saasa laata ñu denc jëkkëram ji faatu ñu mayaat ko yeneen jëkkër ñu mayaat jigéen yeneen jëkkër mu ne su boobaa ne am na jeneen jëkkër duñ taamu mu sang jëkkëram ji jëkk faatu jëkkëram ji di ko yoroon te faatu di denc wuñ ko taamuwuñ yooyu jamono mu dem di ko sang laa rajihiyatun du caageenu ko juk fayli maanaam nag bu fekkee daa fase woon soxnaam fase moo xam ne mënoon na koo fayli far soxna sa faatu ci biir hiddaja su boobaa kenn ci ñoom ñaar du mën a sang sa morom ndax ne nga fayli wu ko woon ba faatu am rek moom góor gi du mën a sang soxnaam soosule bu fekkoon ne góor gaa faatu it ba tey noonu la soxna sa du ko mën a sang dangam pasem fayli la mënoon na koo fayli te dégu ko ba kenn faatu ci ñoom ñaar kon kenn du ci sang sa morom wa kitaabi yetun ak ko jug téere bu fekkee soxnaam si daa doon tuon julit dafa doonoon ab yahut mbaam nasaraan jëkkëram nag léegi faatu bu jëkkëram faatoo bu ko soxnaam soosu bëggee sang ñu gàntu ko illaa bi xadarati muslimin dara ci teewaayu julit xanaa day dañu woo ab julit mu teewe ko ba gis ne soxnaam si dana sang jëkkëram ji faatu tey julit nañ ko war a sange nañ fa teewal julit boo xam ne xam na nañuy sange waaye buñ ko bàyyee rek soxnaam soosu di ab yahut mbaam nasaraan wa ibahatul waqti daganalu laal ga lil mawti ba ca faatuwa bi riqin ci sababu njaam tubiihu dana daganal alqusla cangaay la alqusla wala alqasla sang ga minel jaani bay ni ci ñaari wàll yépp dafa wax ne bu fekkee ne buumu njaam doxoon na diggante góor gi jigéen ji te dara xew ci woon luy tee kay góor mën a soxna woo kay jigéen maanaam sang bi daal digganteem ak jaamu bu jigéen bi dara dox fa woon luy tee mu mën a joteeg moom niki amul ku njëkk a joteel ku jegeeg moom niki rakkam mbaa magam amul dara lu ko araamal ci moom kon daal mën nga ne góor bu amee ab jaam bu jigéen dara doxul digganteem ak soxna woo ko ci yi koy araamal ñëwee noonu ba kenn ka faatu ci ñoom ñaar kon ku ci ne mën naa sang morom ba fekkee jaam bu jigéen baa faatu sang bu góor ba mën na koo sang bu fekkee ne sang bu góor baa faatu itam ba tey jaam bu jigéen mën naa wëlbati gu sang ko waaye nag mu am teqale sang bi moom bu ne maay sang sama jaam bu jigéen bi faatu kenn dox digganteem ak moom waaw waaye nag jaam bu jigéen bi bu ne sama sang bi faatu maa koy sang nag bu mbokk ya bañee du ko man mbokk ya sañ nañoo bañ moom lay wax naa laakin laa yuqda laha ala xasabati sayidiha ittifaaxan manam mom jambu jigen bi bu ca dogo yit te mbokki sangam bi bañit ñu fekk ci mbokk ya wala budda min iznihim laha fihi baaw mbokk ya may ko ci digal sañ sañ baatu ko man amma sayyidina fa yuqda lahu ala hasabati amati sang bi mom gune may sang sama jambu jigen faatu mom kenn dox digante mom mbokki jambu jigen bi sañ ñu bañ lool waxna ne kon ku faatu ka ko wara ñëk ka gëna am yeyuk ka gëna am sañ sañ sang ko moy bu fekke ñaanu luñ sey la ka res di dundu mo gëna am sañ sañ ci sang ka faatu ku ci top nak moy suma aqrabu awliyaahi top gën ja jégué ay kilifa anam fekke ne amadon kum doon seyel mom mi faatu ba amal nako waye koku joxe na ngant ni sangut joxe na ngant ni na keneen sang su boba ne gam ki faatu goor la nañ seet ka fu gëna jégué tay goor ci ay mbokam su boba fa yuqaddamu ibnun fabnuhu wa in safala fa abun fa akhun fabnuhu manam su boba dom bu goor ki faatu mo gëna am sañ sañu sang ko koku lañ jital ci mbollem ñiko wara sang dom bu goor ci jitu bu dom bu goor jalle setam bu goor mo cey top ka dom bu goor jur bu ñoo ñaar jalle bay dor cey top bu bay jalle bokku mu bokku mum deg bay top ja bokku mu bokku mum bay top ja bu ñoo ñaar jalle seen dom mo cey top bu dom yek mbok manam bu mbok yek seen dom jalle nak mam bu goor dor sos mam bu goor fofu lay sos su mam bu goor jalle ñu dor jalle ci bayu ndaw yi baye ndaw da ngay jital baye ndaw bokk bayam rek baye tek ci bokk mom baye rek bu njalle nga tek ci sen dom nak non lañu tegalo ci ke wara sang bu fi nekul ke top ci non nak gor la bu dey jigen dañ ko wax ci kanam suma ajnabi yun top jambur bu gor fekke ne ay mbokam yoy ken amu fi mba am nañ waye ñom neñu sanguñu kon ñu set jambur bu gor bo xamne mom jote wuñ dara mokki faatu dal koy sang su amul momit suma maratun top jigen mahramun jitu aramante su amul gor gu ko meuna sang te mom gora faatu kon nañu woy jigen jo xamne aramon nako ci seeng mom niki dañu jégué won ci askan ba bokku namp ba bokku goromale wa mën ñu wone sey nañu woy jigen ju mel non mu sang gor gu faatu wahal tasturuhu ndax day sutural leppam ci lu war aw hawaratuhu wala day sutural awram rek yam ci ta'wilani ñaari beggen ci mu dawana daal ñu wax ne jigen jooju bu ñëwé bay sang goor gi day muur yaram gi lepp dooro sang am ñu né dédét bu sangé la tambalé jumbax ba ci bëti woom rek mo ñëppayam bu sangé loolu rek mu daldi doy daldi mëna sang di wax bobu mo gëna dëgër moy mo ñëppayam bu sangé la tambalé jumbax ba ci bëti woom rek mëna daldi sang waaju wa sang lepp wa bu fekké ni goor faatu goor ne mum amut jigen ju ko aramitam amut jigen ji fi nek dal mom manan nañu sey bañu bamuy dund aramuko moy summa yum ma top timalef ko li moy faqahi ba ci ñaari cionco manam su boba jigen ji fi nek mom degam aramanti wu ñom ñaar bu ko meuna sang da koy timal rek moy legi nañu rayal ko kanam gi rayal ko loxoy ba ci cionco ko dexe ñal koy julle rek waye du ko meuna sang ka hadami limay niki ñak ndox fekke ne amna ku faatu waye amuñu ndox muñ ko sangé ba ndox ma da doyit patay kon lolou wax tim moy atté bi bu dañ koy timal mom ko faatu ndax ndox amut ba ndox mi doyit wa taqtihi aljasadi ak dagato yaram wa su fekke ne buñ ci soté ndox rek ci yaram mi dagato patay dañ koy timal rek mom ki faatu té bañ ko sang wa taslihi ak ku fessom su fekke ne yaram mi dagato waye deri day fessu buñ ci soté ndox rek waxu la bomb waye buñ ci soté ndox deri day xolliku su boba batay dañ koy timal te bañ ko soti ndox bo su ba sotef na maaw ndox hala majruhin ci kuñu gañ am kanako jappalina ca am kanako jappalina ci ndox ma dafa wax ne bu fekke ne yaram wa da mi goma ki gañu waye bo ju soti ndox rong mom te bañ ko raxas du wañi dara xamni soti ga mom lutax mu deg to lutax mu der wa xobu tax doro tax der wa deñ su baba ne kon dañ ci sot ndox ma ta bay raxas gi ni bay rag ga te sot ndox ma rek bay kama ji doori niki ko ñu jambal ko xam tawati jambal moko dalon ba yaram yu def deuk toj ko ko itam buñ ci mané sot ndox te du wañ dara dañ ci sot ndox te bañ ko bomb rekke bu ci soti ndox na mu wañi dara ñu bayiko far te timal ko motax mu ne kamay door niki ku ñu jambal ku ñu jambalal in lam yukhaf dem ragalehu tazalmuhu fesu deru yaramam mu ñu ci jigen wal mar'atu jigen aqrabu mar'atin moy gën jaajeey jigen bu fekke ne jigen na faatu te jëkëram jukoy sang neeku fa mba am sangam ba ko momon bamuy dund mum jigen ji neeku fa mu ne kon legi nañ set jigen ji ko gëna jégué kan lañu jital fa tuqaddamu bintuha fa bintubniha manam dombu jigenam bu jigen faato dombu jigenam mo gëna am sañ sañ sang ko bu dombu jigen jalle satam bu jigenam bu bayiko ci dombu bu gor fa ummuha ko defé bu ñooñu jalle yaayi jigen ci faatu mo cey top nak ko li doora sassi fa ukhtuha li khayri ummin ko defé mbokk mu jigenam ma bokk mom nday ak bay ba bay rek mo cey top way ka bokk mom nday dong genn fa bintu akhiha li khayri ummin manam ko xamne mbokk mu goor ko juroon te muy jigen ta mbokk momé kat da bokk nak mom mi faatu tay nday ak bay ba bay ay li khayri ummin wax ñu bokk mom nday dong su boba doom mbokk momu tay jigen ne mom jigen ci faatu te mbokkam ma bokk nak mom jigen ji faatu tay nday ak bay ba bay akay bintu akhiha joju mo gëna yello su jalle fa jaddatuha mam bu jigen fo li do rañu gis nga ñu sore ba tay ñe day jall mam bu jigen ana mbokk mu jigen day jall doom ju jigen mbokk mu goor jall mam bu jigen do ra sus bu jalle fa hamatu ha top bajjanam li khayri ummin manam bajjanam bi nga xamni mo baye ño bokk ndey ak bay ba mo baye ño bokk bay koku mo ci wara sus fofu non lay tegal bu dey jigen non lay gëna jégeanté ci wal gi war gi sang ci faatu bu fekke ni ñoo amul nak suma aji nabiyatun top jambur bu jigen tegam jigen ji mom mbokam yi ko wara sang yépp nekkuñu fi ma gantal nañu kon nañ sét jigen ni mom rek xam jotté wu dara lumay bokku di jigen rek bindu bu yalla ko wa dal koy sang ولف أمبيفنا ولف لخارفنا شهرها كورم ولا يلف رطدف قلت أنا مجيين بفاتو كورم دين كوي لخار نوندك تي بوبي واي ديسوكو لت ديسوكو لت ديسوكو دفنان تيون إبن القاسم نينا يفحل بالشهر كيف شاء من لفه نينا كورو جيين دي نكو نخدف نمكو لخار باخنا wa amma dhafru fala ahrifuhu li way lit gi mum neena xam ko ci te nak bokku sunu ñun wax ibnu habib neena lit gi wañu dara ndax dafa la nañ ko doon yonent bi khalid sallallahu alayhi wasallam qalat ummu hatiyata radiyallahu ta'ala anha qad dhafarna shahra binti rasulillah sallallahu alayhi wasallam salasa dhafaira nasiyataha wa qarnaiha mu hatiyata nene doon yonenta yoon bañ koy wajal diko denci dañu lettone kawaram ñetti pacc ñetti wal daf nañ ben ci jubbu bi muy ci kanam gi an ci jubbi dafa ko melni ñaari bejeen ñett lañ ko defon dal le ñetti pacc lañ ko defon kon lolu mel na kon ma yes na ko def bu ñu jalle suma mahramun top aramunte aw xasaw biñ ci kaw malaan manam jigéenu faatu kenn kuy jigéen ni mom neeku fi waye gooru ngi fi ko xamne mom mëntona sey ak mom ndax dama jégué won ci ak mbokk ba nampale ba goromale melni rakam ba magam ngi fi tay goor goor bu dé sang ab aramanté bu jigéen dañ ca wax ñaari anam mel na né benn bi moy day jël aji digg la jutal man na doon lu melni abrido xam day japp ci kaw japp ci suuf dox digeunte mak mom ba du seen jëm jigen ji nga xamni mom lay sang bu faxe nak ba dugal ndox ma ca bir loxom itam la xaar ci sagar wu tal su boba nak mom ni dal tambule bomb rek di sot ndox mi bomb nga xamni mom sangul jigen je jëm yaram wala lay sang waye du seen jëm ji mom ndax aji digëna joju nga xamné mo jaar digëntém ak mom bi ci dess nak moy mu sang ko malan mo xamné day daj bolum yarwo bu nopi nak raxas ci kaw malan ma mun la fan ala yadihi khirqatan ghalizatan wajahilan baynahu wa baynaha hailan muhallaqan min a'la ila asfal yuhawwilu basarahu an ru'yatiha mudkhilan yadahu min tahtihi aw fawqa thawbin satirin li badaniha masdulin 'alayha bo de xol nak sarab risala bi tuddu al fawakihu dawani day melni mom du nangu ben yon nga sang jigen ji bamu daj ci raxas ci kaw malan ba bo xole day waxna sax wa iyyaka an tafhama annama ana satri jasadiha ja'alu thawbi khala jasadiha wal hasilu annahu yajusu lil muhrimi mubasharatu jami'i jasadil mar'ati al mahram ba'da tahliqi thawbi al manihi min nadhrihi ila jasadiha wa ba'da ja'li khirqatin ghalizatin ala yadihi awam neena sa yo defe rek aji digal jo xamne man na nek blan mu tal niki abrido bu dox sa digante ak mom ba do sen jëmum rek nga la xaar aw sagar ci sa loxo rek kon nga daldi bomb rek fexé ba ndox ma ak sa loxo nek ci biir yow ngay bomb waye doko sang ba mu daj nak dara xass ci kaw malan ba am dal non la waxe tamma yum mi mat top tima leuf ko on jigen je liko ay ha ba ci ñaari tikku jaram jigenu fatu xetu jigen ni mom nekku fi gor gi fi nek itam ñoom ñaar ara amanti ñu won man nañu sey ñoom ñaar ab jaamur dong la ci mom kum gor gi fi nek te man ko sang su baba kon du ko sang dagum ara amanti ñoom ñaar duko sang da koy timal rek te tim bi tam du wessu ray ba ci tikku jore yam yam fa waye du ray so ba ci cionce moy suma yemi nak liko haya gis nga ne legi bu fekkone jigeene timal gor mom man na ray ba ci cionce waye bu fekke ni goro timal jigeen nak nga xamne ki fatu jigeen la gor di ko timal mom bu raye kanam gi ray ba ci tikku jore yi fofu la yam waye du ray ba ci cionce wa taxo mo ne liko haya wa sutra sutra alif nako mom mi ñi sang wala nga ne wa sutra sutral nako mom mi sang warna sutral kamuy sang min surati yi la tambule ci jumboxam ni rukubati yi ba ci beti wom way sawjan ak donte denciante la manam ku man di sang ku fatu ak lu ngeen jégué jégué donte sax ñoroon sey ñom ñaar kenn ki di sang morom ji jum fatu du teena mur la tambule jumbox ba ci beti wom te bañ ko def yaramu neen lolu mom nako sang ndax dana agal loxom ci biir mbaaru ci agal loxom dañ ko wax ci kanam waye sang na sudura lol mom dañ ko def yaramu neen bu fekke ne duñ jëkër jabar ñom ñaar su boba mur gi mur yu tambalé ju mbax wati wom lu war la suñu ko bañ fekke ñoram sey ñom ñaar sopp rek la waru kun ha ponku julé neew nak an niyetu moy yéne am julé neew faaw nga yéne julé ko ke nga xamné mo faatu so ragnelu sax manam gor la am jigen waye jëm ci faatu yene nga fas nga yene julle jëm ji teud rek mom baxna wa arbahu takbirat ak ñent allah akbar batay da nga wax allah akbar ñent yoon yo xamne mënu ñu ñak tay tam nak bu fekke dañu bëgg boole ay neew nañ faxe ba ñepp fekke ñent ka bari falaw ji abi janasatin bahda takbirat aw aksara halal ula fala yushrikuha ma ñana bo xosun tambalé julé kenn ba am ben kabar mbalu ko bu kenn ñëwété du ci mënaan faw tayutimu as-salata halal ula wa yabtadi'uha halal thaniyati da ngay agalé julé ku ñëkki loro julé ku ci dess wa in sharrakahuma fa in sallama haqiba arba'i takbiratin batalat halal thaniyati li naqsi takbiriha an arba'in wa in kabbara halaha arba'an batalat halal ula li siyadati takbiriha halal arba'in iku salam neena mom sa yo xamni xass nga tambale julé kenn ba kabar bo ci doli waté kenen rek da nga son ndax bu fekké da nga yam ci ñent kep ku ñëk rek ay baxlé mom matlé ay kabar ki mu jëndi mom manka manké na yaq julé so jallé matal ku mu jigi ñent ëppal nga ku ñëk xam nga né su baba ko xitam da la yaq mom mom ñu wax rek wa insaada ndem yok na lu upp ñent lam yuntasar def ko xaar so yi man kabare ñenti kabar jall tek ci juromel ba jurom benen mo xam da joom mo xam da ko tay mo xam da japp ne man na nek kenn duko xaar na ma wax assalamu alaykum bayiko lan wax ne desu ko xaar dañu selmal bayiko moy gis ci su ibnu alqasim ndax ye jamono buñ ko xaaroon day arabal dañ koy sip sip ga lañ gëna yaakar ci mom nim gisee te ashab mom day wax ne dañ koy xaar te bañu wakk kabar ba te xaar ko bam selmal ñu doora selmal non la ashab wa duha wa ñang bokku na ci faratay julik new gana bo weso yene ja ak kabari ñaan ngay ñaan ci digënté kabar bu ne morom ja lolu lu new new nga ñaanal ko ñaan goku farata la lo ñaan rek baxna wa daha ñaan na bahdar rabihati ci gannaaw kabar mu ñentel ba halal muxtari ci lañu tan fa loxami xam nga ñu waxon ni kabar mu ñentel mo bu ko sé def bu leen xé tak ci ñaan dooru selmal bu leen xé selmal bi saasa mu ne nak da mel waxami lam tan mom moy nga ñaan dooru selmal te bañ yam rek kabar la li wax assalamu alaykum bisas wa in wallahu dem sosalina kabari aw sallama wala musalmal bahda salasin ci ganaw ñetti kabar rek ahadamu bamu julé ga su fekke dafa sosalé allah akbar yi mu dal don ñent waye digënté kabar bu ne morom ma ñaanu fa xam nga kon bayina ñaan te ñaan farata la kon su fekke ne moko tay do yaqku batay bu fekkene dafa kabar lu wess ñent ñu set bu fekkene dafa joom rek kon dañ koy sabbal bu delu ci motli ñom mama ñu motli and ak mom mu dal di bax su fekke delu ci motli kon neena ñom mama ñu ñom nañ motli fa saasa ba mat ñent ñu selmal tu te bu bax wax di gëna wor moy bu iliman yaman nonu bay ñewatum tu te ñom seen julli baxna bu fekkene iliman ñakam ñakamatal ñenti kabar day am ngirum moy aw day gis ci sam ci yoon mu japp do te ñoo baaw wu ñoom de kam yoonu matal lay nek niki yoonu malik dañ matal ñent te seen julli bax do te iliman jeetam bax li ndax lolu moy aw yoon waye ñoom dañ matal ñent te buñ ko top ci mankil ga su fekkene nak mom ñakam ñakamatal ñenti kabar yi moko tay te du yoonu gis gisam su baba mom du leen de yaqku ñoom tam ñu yaqulé ak donte sax andi won nañ ab ñentel ñoom ñi nga xamné seen gis gis moy matal wa iliman jëmo tam lool moy gis gisam te mankel ga moko tay ñoom ñep ñoo bokk yaqulé ene mo wax ni nak du ne julli yaquna kon dañ koy baamu moy ahada kon mu baamu julli la bëgg wax anam da nga mëna yaquna mo xam bi ñaké ñaan la mo xam bi wañé kabari la té tay ko baamu faté ko tamu yagg yoy yep ni baamu julligé féké soolé guñ néw ba lim ci tag nak né wa in dufi ne dem soolef nako fa xalu qabri kon dañ ko baamu ci kaw bamél ba manam buñ diglé baamu jullé ak néw gi té fék ñu sul ko ba nopp mu né kon nañ ko baamu ci kaw bamél ba mawla salaabi waxna fa yusalla ala alqabri wa la yukhraju te def ko genné wa in lam yatul wa hadha khassun bi thaniyati wa amma alula fala tuhadu fiha ala alqabri ana bu ñaaral bi nga xamné qabri da manki bo lay waxna moy aajo ñu baamu ko ci bammel ba way bu jëk bi nga xamné dafa ñak ñaan rek mom ñaan dara la manki mom lañ dess ku baamu ci bammel ba dañ ko bayyi non rek patay nga sétlu né bi manki lay qabri su fekke moko tay mom day yaqku bu fekke da ko fatte tam yag itam day yaqku mom la salaam waxna wa in lam yatul bana bi niyatin wa atamma takbira wa la yabni bi takbirin li an la yalzama as-siyadatu ala arba'in bana bu fekke lam kabaru matul ñent mu fatlikuko ko fat rek ko waralon tam tum fatlik ko teyagut kon de yene ba nopi motli kabari nam tollu won waye nak budé yene bay agalé du wax allah akbar jo xamné agalé jé ko waral day sét rek lim bu amone ci kabar ya mu kabara dolli ci bu mat wax dañu bañ kabar ya ëpp ñent waye nga xolaat limu wax né wa in dufina fa hal al qabri waxa ba gëna wor moy dis ko baamu ci bamél bu ben yoon buñ ko xasse sul rek day sax so xamné ahada malam tuddu fan kon lay gëna gaaw li nga ne won sax wa hadha khasun bi thaniyati lepp jere ko bi ko xasse sul rek mom jeexna disu ko bamu ca disu bamu julle ga ci kaw bamel ba wa taslimat akum salmal khafiyatan bi ajwaif bokku na ci paratay julli ak new wax gi assalamu alaykum dañ ca tamu nga wax ko ci suuf wa samaha diktalna al imam al iman ba man ka nga xamni jeli yi dina sess ci mom so de al iman dal nang ko wax ba sess ci yow deg ko ma wuy mom du aajo jotali na ko ni wax ci suuf rek assalamu alaykum bu jeex wa sabara min al masbuq ku ñu raw li takbir ba ci kabaru al iman lool nak mbir la da wax ne legi bo di ke fek ñu julle new xamni fekke wo bi wax allah akbar da ngay xaar ba mu waxat ben allah akbar ba ci sess nga doro and ngum ay dañ la wax legi lañ ci sukkandiko lool ma isna ko baña def man nga rek bo ñewé fekk mu kabar do lu ci ñaan nga rek kabar yitam rek baña xaar ba kabar ba ci sess way ñu waxe ni mom moy da ngay xaar ba mu waxat allah akbar ba ci sess nga doro kabar yitam da na wal lati fi samahi ashhab واختاره ابن حبيب أن المسبوق لا يسبر للتكبير فيكبر حال دعاء الإمام ويحتد به لأن التكبيرة لا تفوت بالفراخ منها والشروه في الدعاء والشروه في الدعاء حقبها لأنه من توابهها وإنما تفوت بالتكبيرة التي تليها نانا لغا خنا مولا نتان دال موي بو اسي فك اليمان تامبلي جيلي نيو بي نيان خاني كبرنا بي تامبلي نيان داغي كبر في ساسا waye won nga xaar ba allah koor ba ci top nene la waxe legi ci xex bi ndax bu ka bare ben li fek mi kabar ba ci top rek melni ni ma nga ci kabar bu nekk bu legi ndax ni gam ñaan gi mu nekk kabar ba ko mom te wata go ci ba ci top ya nga ci ñaanu kabar ba rek yow mi xey walal kabar bi saaju ñu wax mo gëna wër wa daha ñaan na intu kat dem bayef na fa neew ba wa illa dem bayuñ ko ko wala musulil kabar te bay lolu am solo la da wax ndeko yow da nga fekk biñu julle neew biñu raw la amna kabar yu la raw bu iman salamale te bayu ñu jël neew bi ñang ko bayyi fofu da ngay daldi agale julle neew bi ni ngi ko tambale wax man da ngay ñaan bo kabare daldi ñaan tek ja kabarat ñaan tek ci bu kay ngay salam ndax ken jël ko bu iman salamale ñu gaaw jël ko fi saas nak nga daldi wax rek allah akbar ni wara toll ni assalamu alaykum baña ñaan ci digënté kabari baña ñaan ci gannaaw kabaru ñentel bi tam wa kufina sangef na ko bi mal bosihi ci ak cholam li jumaatin ñal aljuma manam sopp nañ lam daan sol diko tewé bëre bi maggi melni aljuma da ko yobbi ci bëre bu yu teddi ñu sangé ko ko do sopp nañ ko ndax yaakar ci barké yéré da julé juma ñu wala yéré ko ab sëriñam joxoon ba ku bayiko ci ku bax sopp nañ ko wa qaddima jitalef na cangay la kamu nati def ni niki bayu borob ga hala dayni khairil murtahini ci borob kudul aji tayle woja neena nak ku fatu mom dañuy bayyi yitte yep jital ci nakoy sang ak la koy sang ak la koy rob bu fekke dana aji wo fay fekke ne sangal rob ga day aji wo fay legi nañ jital rek ci lam bayyi ñing ko ci ñeek gennel la koy sang ak la koy topoto bu jeebal ko borom lolou lañ ci ñeeke do ca def leneen donte amone nay borit lolou lañ koy lolou lañ jëk borom bari dañuy muñ ba li genn wonopi mu res ken donc ko xamni mom du muñ moy ki faatu jenn alal la bayyi jo xamne dafa lebe nit ba tayle ko alal jojja xamni alal ji nekkatu ci loxom tayle won nako mom latu muy faatu kon kat kayor alal jojja te joxe won yefom ñu tayle ko ko ka ci gëna yey mom koko mom bu ne dama ci fayu ndoki fat ne ko dang koy jël wutul ko ci jangay itam tuté ko kay am sey sey degam lolou lum tay la won nekul ci kër gi ko ka ngou tey don xaar ñu fay ko ah koku mu kon kenn du ko mëna fokkor ci loxo waye fofu itam nga sétlu ne manam ki nga xamni mo wor jëm jiñ ko taylé dama bëgg wax ni rek jëpp ak jo xam da aju ci jëm ju bok ci lam bayyi mom lañuy jital do ra ñew ci jangay li dene bu amone ab jamono jam amé mu am jam bo xam da togn keneen ni ki dag loxob jamur xam nga kon jëmmi jam boobe ak jamur jojje mu dag loxom aduna ja bu bayyi won alal jo xamni asaka warna ci itam xam nga ne kon jëmmi jojje ak aduna ja manam kon dal jëpp jëmmi jo xamne ak aduna ci rek dañu ñëk gëni ak jojje bu nopi do na jëm nak ci birum lañ koy wajale mom mi faatu motax sarabina la bi khilafil haqqi المتعلق بعين الطريقة كن فيقدم على الكفن ومؤن الدفن كالرهن والجناية wa zakatil harsi wal mashiyati ci gattal rek kon jappal ne ko xam da fay bayiko lam bayyi lañ ci ñëk sét moy bu fekke amna ci jëm jo xamni moko mom ta aqjamu ajuja ko defé ñëk genn aq jojé bu lolé jallé lañu doora sét nak lañ koy wajalé niki cangay la gas gaang yoy buñ ci dé fay wala suñu xat donte satié fon cangay la suma donte satié fon cangay la suma inu jëde top fekkates ko waxu jëda té ñu wéccé ko benen ba agal wuri sa ko donnef ko il fukki da ndem ñakef na addaynu bo dañ ko wotalon cangay mu reer bañu satti ko ñu ne ko ñu wut leneen bañu wuté leneen ba agal far lu ñëk la feñ ki satti bu ko satti ñaf nañ ko ñu suba ba légui nañ ko sangelen li ko defé li hélas mom ñu